حضرت عبد الرحمن بن ثمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بائے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے رات ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ پولیس رات کے اوپر کبھی تو گھسٹ کر چلتا ہے, کبھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے, کبھی کسی چیز میں اٹک جاتا ہے. اتنے میں مجھ پر درود پڑنا اس شخص کا پہنچا اور اس نے اس کو کڑا کر دیا یہاں تک کہ وہ پولیس رات سے گزر گیا. یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرت سفیان بن عیینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خلق سے نقل کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو میرے ساتھ حدیث پڑھا کرتا تھا, اس کا انتقال ہو گیا. میں نے اس کو پاس میں دیکھا کہ وہ نئے سبز کپڑوں میں دوڑتا چل رہا ہے. میں نے اسے کہا کہ تو حدیث پڑھنے میں تو ہمارے ساتھ تھا, پھر یہ اعزاز و اکرام تیرا کس بات پر ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ حدیثیں تو میں تمہارے ساتھ ہی لکھا کرتا تھا, لیکن جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام حدیث میں آتا میں اس کے نیچے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتا تھا. اللہ جل شانہ نے اس کے بدلہ میں میرا یہ اکرام فرمایا جو تم دیکھ رہے ہو. یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ابو سلیمان محمد بن حسین کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے کہ جن کا نام فضل تھا, بہت کثرت سے نماز روزہ میں مشغول رہتے تھے. انہوں نے بیان کیا کہ میں حدیث لکھا کرتا تھا لیکن اس میں درود شریف نہیں لکھتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو میرا نام لکھتا ہے یا لیتا ہے تو درود شریف کیوں نہیں پڑھتا؟ اس کے بعد انہوں نے درود کا اہتمام شروع کر دیا. اس کے کچھ دنوں بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیرا درود میرے پاس پہنچ رہا ہے, جب میرا نام لیا کرے تو صلی اللہ علیہ وسلم شہادت یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. انہی ابو سلیمان کا خود اپنا ایک قصہ نقل کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو سلیمان جب تو حدیث میں میرا نام لیتا ہے اور اس پر درود بھی پڑتا ہے تو پھر وسلم کیوں نہیں کہا کرتا؟ یہ چار حروف ہیں اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, تو 40 نیکیاں چھوڑ دیتا ہے. یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ابراہیم نسفی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اپنے سے منقبض پایا, تو میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کیا, یا رسول اللہ میں تو حدیث کے خدمتگاروں میں ہوں, اہل سنت ہوں, مسافر ہوں. حضور نے تبسم فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب تو مجھ پر درود بھیجتا ہے تو سلام کیوں نہیں بھیجتا؟ اس کے بعد سے میرا یہ معمول ہو گیا کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے لگا. یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ابن ابی سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا. میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری معافرت فرما دی. میں نے پوچھا کس عمل کا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہر حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھا کرتا تھا. یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے مشہور محدث حضرت ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ آسمان پر ہیں اور فرشتوں کی امامت نماز میں کر رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ عالی مرتبہ کس چیز سے ملا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر صلاۃ و سلام لکھتا, اور حضور کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں. اس حساب سے حق تعالی شانہ کی طرف سے 1 کروڑ درود ہو گیا. اللہ تعالی شانہ کی تو ایک ہی رحمت سب کچھ ہے, درجے جیسے 1 کروڑ. یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے متعلق ایک دو قصے زیادہ صحیح سے لکھ دے چکے ہیں. حضرت موصوف کے متعلق اس طرح کے کئی خواب منقول ہیں. علامہ صحاوی قوری بدی میں عبداللہ بن عبد الحکم سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا, میری معافرت فرما دی اور میرے لیے جنت ایسی مزین کی گئی جیسا کہ دلہن کو مزین کیا جاتا ہے, اور میرے اوپر ایسی بکیر کی گئی جیسا دلہن پر بکیر کی جاتی ہے. میں نے پوچھا کہ یہ مرتبہ کیسے پہنچا؟ مجھ سے کسی کہنے والے نے یوں کہا کہ کتاب الرسالہ میں جو درود لکھا ہے اس کی وجہ سے. میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ مجھ سے بتایا گیا کہ وہ وصلی اللہ علی محمد عدد ما ذکر الغافلون وعدد ما غفل الغافلون. جب میں صبح کو اٹھا تو میں نے امام صاحب کی کتاب الرسالہ میں یوں درود اسی طرح تھا. نمیری وغیرہ نے امام مسجد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ان کے پاس کا قصہ اس طرح نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پاس میں دیکھا. میں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری معافرت فرما دی ایک درود کی وجہ سے جو میں نے اپنی کتاب رسالہ میں لکھا تھا, اور وہ یہ ہے, اللہم صلی علی محمد کلما ذکر الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکره الغافلون. بے کہیں ابو الحسن شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا اپنا خواب نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام شافعی نے جو اپنے رسالہ میں درود لکھا ہے, صلی اللہ علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکره الغافلون, آپ کی طرف سے ان کو اس کا کیا بدلہ دیا گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے یہ بدلہ دیا گیا ہے کہ وہ حساب کے لیے نہیں روکے جائیں گے. ابن بنان اصفہانی کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. میں نے پوچھا, یا رسول اللہ, محمد بن ادریس یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی چچا کی اولاد ہیں. چچا کی اولاد اس وجہ سے کہا کہ آپ کے دادے ہاشم پر جا کر ان کا نسب مل جاتا ہے, وہ عبد یزید ابن ہاشم کی اولاد میں ہیں. آپ نے کوئی خصوصی اکرام ان کے لیے فرمایا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا, ہاں, میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ قیامت میں اس کا حساب نہ دیا جائے. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اکرام ان پر کس عمل کی وجہ سے ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے اوپر ایسے الفاظ کے ساتھ درود پڑا کرتا تھا کہ جن الفاظ کے ساتھ کسی اور نے نہیں پڑھا. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, وہ کیا الفاظ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ یہ, اللہم صلی علی محمد کلما ذکر الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکره الغافلون, یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ابو القاسم مروزی کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد رحمہ اللہ رات میں حدیث کی کتاب کا مقابلہ کیا کرتے تھے. خواب میں یہ دیکھا گیا کہ جس جگہ ہم مقابلہ کیا کرتے تھے اس جگہ ایک نور کا ستون ہے جو اتنا اونچا ہے کہ آسمان تک پہنچ گیا. کسی نے پوچھا یہ ستون کیسا ہے؟ تو یہ بتایا گیا کہ وہ ستون شریف ہے, کہ وہ درود شریف ہے جس کو یہ دونوں کتاب کے مقابلہ کے وقت پڑھا کرتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم و شرف و سعادت, یا رب صلی وسلم دائمًا ابدًا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں حدیث کی کتاب لکھا کرتا تھا اور اس میں حضور کا پاک نام اس طرح لکھا کرتا تھا, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمًا. میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری لکھی ہوئی کتاب ملاحظہ فرمائی اور ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ عمدہ ہے. بظاہر لفظ تسلیمًا کے اضافہ کی طرف اشارہ ہے. علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بہت سے حضرات کے خواب اس قسم کے لکھے ہیں کہ ان کو مرنے کے بعد جب اچھی حالت میں دیکھا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ اعزاز کس وجہ سے ہے, تو انہوں نے بتایا کہ ہر حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام پر درود شریف لکھنے کی وجہ سے, یا رب صلی وسلم دائمًا ابدا علی حبیبک خیر الخلق. حسن بن موسیٰ الحضرمی رحمۃ اللہ علیہ جو ابن عجینہ کے نام سے مشہور ہیں کہتے ہیں کہ میں حدیث پاک نقل کیا کرتا تھا اور جلدی کے خیال سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام پر درود لکھنے میں چوک ہو جاتی تھی. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باب میں زیارت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو حدیث لکھتا ہے تو مجھ پر درود کیوں نہیں لکھتا, جیسا کہ ابو عمر و طبری لکھتے ہیں. میری آنکھ کھلی تو مجھ پر بڑی گھبراہٹ سوار تھی. میں نے اسی وقت عہد کر لیا کہ اب سے جب کوئی حدیث لکھوں گا تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھوں گا. یا رب صلی وسلم دائمًا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ. ابو علی حسن بن علی عطار کہتے ہیں کہ مجھے ابو طاہر نے حدیث پاک کے چند اجزاء لکھ کر دیے ہیں. میں نے ان میں دیکھا کہ جہاں بھی کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام آیا ہے وہ حضور کے پاک نام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا لکھا کرتے تھے. میں نے پوچھا کہ اس طرح کیوں لکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی نوعمری میں حدیث پاک لکھا کرتا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام پر درود نہیں لکھا کرتا. میں نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک میں زیارت کی. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سلام عرض کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. میں نے دوسری جانب حاضر ہو کر سلام عرض کیا, حضور نے ادھر سے بھی منہ پھیر لیا. تیسری دفعہ چہرہ انور کی طرف حاضر ہوا. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھ سے روگردانی کیوں فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس لیے کہ جب تو اپنی کتاب میں میرا نام لکھتا ہے تو مجھ پر درود نہیں بھیجتا. اس وقت سے میرا یہ دستور ہو گیا کہ جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لکھتا ہوں تو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا لکھتا ہوں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ. ابو حفص مرکندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رونق المجالس میں لکھتے ہیں کہ بلخ میں ایک تاجر تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا. اس کا انتقال ہوا, اس کے دو بیٹے تھے. میراث میں اس کا مال آدھا آدھا تقسیم ہو گیا, لیکن کرکا میں تین بال بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے. ایک ایک دونوں نے لے لیا. تیسرے بال کے متعلق بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو آدھا آدھا کر لیں. چھوٹے بھائی نے کہا, ہرگز نہیں, خدا کی قسم حضور کا منہ مبارک نہیں کہا جا سکتا. بڑے بھائی نے کہا, کیا تو اس پر راضی ہے کہ یہ تینوں بال تو لے لے اور یہ مال سارا میرے حصے میں لے جا؟ چھوٹا بھائی خوشی سے راضی ہو گیا. بڑے بھائی نے سارا مال لے لیا اور چھوٹے بھائی نے تینوں منہ مبارک رکھ لیے. وہ ان کو اپنی جیب میں ہر وقت رکھتا اور بار بار نکالتا, ان کی زیارت کرتا اور درود شریف پڑھتا. تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ بڑے بھائی کا سارا مال ختم ہو گیا اور چھوٹا بھائی بہت زیادہ مالدار ہو گیا. جب اس چھوٹے بھائی کی وفات ہوئی تو صلحاء میں سے بعض نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو کوئی ضرورت ہو تو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ شانہ سے دعا کیا کرے. نقط المجالس میں بھی یہ قصہ مختصر نقل کیا ہے. اس میں اتنا اضافہ ہے کہ بڑا بھائی جس نے سارا مال لے لیا تھا بعد میں فقیر ہو گیا. اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پتوکاتا کی شکایت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا, او محروم, تو نے میرے بالوں میں بے رغبتی کی اور تیرے بھائی نے ان کو لے لیا, اور وہ جب ان کو دیکھتا ہے مجھ پر درود بھیجتا ہے. اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں سعید بنا دیا. جب اس کی آنکھ کھلی تو آ کر چھوٹے بھائی کے خادموں میں داخل ہو گیا. یا رب صلی وسلم دائمًا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ. ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میری لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے, میری یہ تمنا ہے کہ میں اس کو پاک نہ دیکھوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر چار رکعت نفل نماز پڑھ اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد اللہ کو متکاتر پڑھ اور اس کے بعد لیٹ جا اور سونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی رہے. اس نے ایسا ہی کیا. اس نے لڑکی کو خواب میں دیکھا کہ نہایت سخت عذاب میں ہے, تارکول لباس پر ہے, دونوں ہاتھ اس کے جکڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاؤں آگ کی زنجیر میں بندے ہیں. میں صبح کو اٹھ کر پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی طرف سے صدقہ کر, شاید اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے تیرے لڑکوں کو معاف فرما دے. اگلے دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا ایک باغ ہے اور اس میں اونچا تخت ہے, اس پر ایک نہایت حسین جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. اس کے سر پر نور کا تاج ہے, وہ کہنے لگی حسن تم نے مجھے بھی پہچانا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا. کہنے لگے میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو تم نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا. حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو تیرا حال اس کے بالکل برعکس بتایا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ میری حالت وہی تھی جو میری ماں نے بیان کی تھی. میں نے پوچھا پھر یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا کہ ہم 70,000 آدمی اس عذاب میں مبتلا تھے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا. کہ صلحاء میں سے ایک بزرگ کا گزر ہمارے قبرستان پر ہوا اور انہوں نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہم سب کو پہنچا دیا اور ان کا درود اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا قبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب اس عذاب سے آزاد کر دیے گئے اور ان بزرگ کی برکت سے یہ رتبہ نصیب ہوا. اسی نو کا ایک دوسرا واقعہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کا لڑکا بہت ہی گناہگار تھا. اس کی ماں اس کو بار بار نصیحت کرتی تھی مگر وہ بالکل نہیں مانتا تھا. اسی حال میں وہ مر گیا. اس کی ماں کو بہت ہی رنج تھا کہ وہ بغیر توبہ کے مرا. اس کو بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح اس کو خواب نہ دیکھے. اس کو خواب میں دیکھا تو وہ عذاب میں مبتلا تھا. اس کی وجہ سے اس کی ماں کو اور بھی زیادہ صدمہ ہوا. ایک زمانہ کے بعد اس نے دوبارہ خواب میں دیکھا تو بہت اچھی حالت میں تھا، نہایت خوش و خرم. ماں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا گناہگار شخص اس قبرستان پر گزرا. قبروں کو دیکھ کر اس کو کچھ عبرت ہوئی اور وہ اپنی حالت پر رونے لگا اور سچے دل سے توبہ کی اور پھر کچھ قرآن شریف اور 20 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس قبرستان والوں کو بخشا جس میں میں تھا. اس میں سے جو حصہ مجھے ملا اس کا یہ اثر ہے جو تم دیکھ رہی ہو. میری اماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دلوں کا نور ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے اور زندہ اور مردہ دونوں کے لیے رحمت ہے. یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ جو تورات کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی بھیجی کہ اے موسیٰ، اگر دنیا میں ایسے لوگ نہ ہوں جو میری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں تو آسمان سے ایک قطرہ پانی کا رٹکتا ہوں اور زمین سے ایک دانہ نہ اگاؤں. اور بھی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا. اس کے بعد ارشاد فرمائے اے موسیٰ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں جتنا تیری زبان سے تیرا کلام اور جتنے تیرے دل سے اس کے خطرات اور تیرے بدن سے اس کی روح اور تیرے آنکھ سے اس کی روشنی. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا یا اللہ ضرور بتائیں. ارشاد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کر یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. محمد بن سعید بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ جو نیک لوگوں میں سے ایک بزرگ تھے کہتے ہیں کہ میں نے اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ رات کو جب سونے کے واسطے لیٹتا تو ایک مقدار معین درود شریف کی پڑھا کرتا تھا. ایک رات کو میں بالا خانہ پر اپنا معمول پورا کر کے سو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ کے دروازے سے اندر تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف اور ان سے بالا خانہ سارا ایک دم روشن ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کو تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ لا اس منہ کو لا جس سے تو کثرت سے مجھ پر درود پڑتا ہے، میں اس کو چوموں گا. مجھے اس سے شرم آئی کہ میں دہن مبارک کی طرف منہ کروں تو میں نے ادھر سے اپنے منہ کو پھیر دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر پیار کیا. میری گھبرا کر ایک دم آنکھ کھل گئی. میری گھبراہٹ سے میری بیوی جو پاس پڑی ہوئی تھی اس کی بھی ایک دم آنکھ کھل گئی تو سارا بالا خانہ مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور مشک کی خوشبو میرے رخسار میں سے 8 دن تک آتی رہی. یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. محمد بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بغداد گیا تاکہ قاری ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ پڑھ. ہم لوگ ایک جماعت ان کی خدمت میں حاضر تھی اور قرات ہو رہی تھی. اتنے میں ایک بڑے میاں ان کی مجلس میں آئے جن کے سر پر بہت ہی پرانا امامہ تھا، ایک پرانا کرتا تھا اور ایک پرانی سی چادر تھی. ابو بکر ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنی جگہ بٹھایا اور ان سے ان کے گھر والوں کی اہل و عیال کی خیریت پوچھی. ان بڑے میاں نے کہا رات میرے ایک لڑکا پیدا ہوا اور گھر والوں نے مجھ سے دی اور شہد کی فرمائش کی. شیخ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں ان کا حال سن کر بہت رنجیدہ ہوا اور اسی رنگ و غم کی حالت میں میری آنکھ رکھی تو میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا رنج کیوں ہے؟ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا، اس کو میری طرف سے سلام کہنا اور یہ علامت بتانا کہ تو ہر جمعہ کی رات کو اس وقت تک نہیں سوتا جب تک کہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود نہ پڑے، اور اس جمعہ کی رات میں تو نے 700 مرتبہ پڑھا تھا کہ تیرے پاس بادشاہ کا آدمی بلانے آ گیا، تو وہاں چلا گیا اور وہاں سے آنے کے بعد تو نے اس مقدار کو پورا کیا۔ یہ علامت بتانے کے بعد اس سے کہنا کہ اس نے مولود کے والد کو 100 دینار دے دے تاکہ یہ اپنی ضروریات میں خرچ کر لے۔ قاری ابو بکر اٹھے اور ان بڑے میاں کو ساتھ لیا اور دونوں وزیر کے پاس پہنچے۔ قاری ابو بکر نے وزیر سے کہا، ان بڑے میاں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وزیر کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنی جگہ بٹھایا اور قصہ پوچھا۔ شیخ ابو بکر نے سارا قصہ سنایا جس سے وزیر کو بہت ہی خوشی ہوئی اور اپنے غلام کو حکم کیا کہ ایک توڑا نکال کر لائے، توڑا ہم یعنی تیلی جس میں 10000 کی مقدار ہوتی ہے، اس میں 100 دینار اس نے مورود کے والد کو دیے، اس کے بعد 100 اور نکالے تاکہ شیخ ابو بکر کو دے دے۔ شیخ نے ان کے لینے سے انکار کیا، وزیر نے اصرار کیا کہ ان کو لے لیجئے اس لیے کہ یہ اس بشارت کی وجہ سے ہے جو آپ نے مجھے اس واقعہ کے متعلق سنائی، اس لیے کہ یہ واقعہ یعنی 1000 درود والا ایک راز ہے جس کو میرے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر 100 دینار اور نکالے اور یہ کہا کہ یہ اس خوشخبری کے بدلہ میں ہے کہ تم نے مجھے اس کی بشارت سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے درود شریف پڑھنے کی اطلاع ہے، اور پھر 100 اشرفیہ اور نکالے اور یہ کہا کہ یہ اس مشقت کے بدلہ میں ہے جو تم کو یہاں آنے میں بھی، اور اس طرح 100 اشرفیہ نکالتے رہے یہاں تک کہ 1000 اشرفیہ نکالی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم اس مقدار یعنی 100 دینار سے زائد نہیں لیں گے جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائمًا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عبدالرحیم بن عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ غسل خانے میں گرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ میں بہت سخت چوٹ لگ گئی، اس کی وجہ سے ہاتھ پر ورم ہو گیا، میں نے رات بہت بے چینی میں گزاری، میری آنکھ لگ گئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، میں نے اتنا ہی عرض کیا تھا کہ رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری کثرت ضرور نے مجھے گھبرا دیا، میری آنکھ کھلی تو تکلیف بالکل جاتی رہی تھی اور ورم بھی جاتا رہا تھا۔ یا رب صلی وسلم دائمًا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ Thank you.